doresc să mă apropii de tine, să te cunosc tot mai mult, omul meu. Să înțeleg voia ta pentru mine, orice-ar veni să-ți rămân credincios. Doamne, Tu ești, Doamne, vei fi speranța mea până-n veșnicii. Doamne, Tu ești, Doamne, vei fi tot ce am eu, mai bun și știi. Doamne, Tu ești. Pășesc prin credință cu tine, pe drumul greu ești mereu al meu scut. În lupta grea Tu alungi a mea frică, mă-ncred în Tine mereu tot mai mult. Doamne, Tu ești, Doamne, vei fi speranța mea până-n veșnicii. Doamne, Tu ești, Doamne, vei fi tot ce am eu, mai bun și știi. Doamne, Tu ești tot ce-mi doresc. Mai vreau, Iisus, să urmez a Ta cale, niciodată nu m-ai părăsit. Ai alungat și a mea întristare, pe calea Ta sunt mereu fericit. Doamne, Tu